हर ओर तबाही का मंदिर। हर ओर तबाही का मंदिर, गरजा विनाश का बादल है। हर ओर तबाही का मंदिर, गरजा विनाश का बादल है। कहीं सहमा सहमा बचपन है, कहीं रोता माँ का आंचल है। जो चले जीतने दुनिया को, क्या खबर नहीं है ये उनको। जो चले जीतने दुनिया को, क्या खबर नहीं है ये उनको। जब जंग जीत कर आएंगे, सब कुछ न मुकम्मल पाएंगे। जब जंग जीत कर आएंगे, सब कुछ न मुकम्मल पाएंगे। कहीं सुनी सुनी बस्ती है, कहीं सुनी सुनी बस्ती है, कहीं उजड़ा घर का आंगन है। कहीं सहमा सहमा बचपन है, कहीं रोता माँ का चल है। भेदभाव जो करते हैं, भगवान से क्यों नहीं डरते हैं। भेदभाव जो करते हैं, भगवान से क्यों नहीं डरते हैं। जो इंसान बन कर आया है, रंग लाल लहू का पाया है। कहीं खतरा खतरा जख्मी है, कहीं खतरा खतरा जख्मी है। कहीं जर्रा जर्रा घायल है, कहीं सहमा सहमा बचपन है, कहीं रोता माँ का चल है। अंत यही जब होना था, तो किस बात करो ना था। अंत यही जब होना था, तो किस बात करो ना था। तख्त कहाँ कहाँ ताज गया, कल भी न मिला और आज गया। कहीं सपना चकना चूर हुआ, ताकत का नशा काफूर हुआ। जो बोगे सो काटोगे, जो बोगे सो काटोगे। बचपन है कहीं रोता माँ का आंचल है हर ओर तबाही का मल है गरजा विनाश का बादल है कहीं सहमा सहमा बचपन है कहीं रोता माँ का आंचल है कहीं रोता